kilometer file met 20 minuten vertraging. Linkerrijstrook is dicht. En door een aanrijding rijden er tussen Lelystad Centrum en Dronten momenteel geen treinen. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond. Leuk dat u luistert naar Dit is de dag. Mag je het paspoort ontzeggen van migranten die dit soort leuzen roepen? Als het aan de Duitse minister van Justitie ligt, verspelen migranten die antisemitische uitspraken doen het recht om Duits te worden. Maar waar ligt dan de grens? Daar gaan we straks over debatteren. Eerst, politiek bedrijven op basis van gezond verstand. Dat staat zo'n beetje aan de wieg van Caroline van der Plas en haar boer-burgerbeweging. Als er zoveel geluld wordt in het nieuwe coalitie, dan heb ik helemaal geen zin meer in. Hoorde ik het goed dat zij vroeg om het minimumloon een beetje te verhogen en dat te dekken uit de uitgaven? Ja. Soms valt je mond even open bij emotie en dat is op dit moment wel het geval. Ik heb net gezegd 1-2% en ik heb ook aangegeven waaruit we dat halen. Dus ja, volgens mij is dat duidelijk. Even een vraag. Ik vind het allemaal leuk hoor, dat verspreiden van gezond verstand. Maar wat wil mevrouw van der Plas hier eigenlijk mee zeggen? Ik zeg er helemaal niks mee. Ik zeg alleen dat we verder gaan met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer. Stop met dat frame koeien of huizen. Want het ligt veel breder dan dat. En we kunnen gewoon een noodwet maken. Als het heel het land op het stikstofslot zit, maken we gewoon een noodwet. Voorts gaan we verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer. En gaat over tot de orde van de dag. Nou, gezond verstand dus. Campagnestratege Mark Thiessen vindt het een zorgelijke ontwikkeling, want hoe meer gezond verstand we toelaten, hoe groter de fouten, vreest hij. BBB-campagneleider Henk Vermeer, tevens nummer 4 op de lijst, reageert. En beide zijn bij ons. Goedenavond, allebei hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer Vermeer, heeft u veel gezond verstand? Dat mag ik hopen. U bent er niet helemaal van overtuigd, maar u mag het wel hopen. En... Nou, ik zelf wel, maar ik heb liever dat de anderen dat beoordelen. Ja, meneer Thiessen, heeft u veel gezond verstand? Misschien iets te veel. Te veel? Ja. Oh, nou, dat is interessant. Maar u heeft moeite met de manier waarop de boer-burgerbeweging politiek bedrijft, schrijft u vandaag in de NRC. Wat is precies uw probleem? Laat ik beginnen met een compliment te geven. Hè, want ik vind het heel goed dat de boer-burgerbeweging en Caroline van der Plas in maart zo groot zijn geworden bij die provinciale statenverkiezingen. Omdat zij iets brengen in een politiek wat echt nieuw en belangrijk is. Namelijk echtheid en authenticiteit. Maar dat is niet genoeg. En ik denk dat zij daar nu tegenaan beginnen te lopen. Dat komt voor mij door hun leer van het gezond verstand. Kijk, gezond verstand... Dat is een leer, zeg jij. Dat is een politieke leer van het gezond verstand. Okay. Je ziet dat ook bij andere partijen in Europa, vaak populistische partijen. Daar wordt ook door politicologen over geschreven. Hè. En gezond verstand is eigenlijk een soort shortcut naar beslissingen. Hè. En dat werkt als jij een broodje moet uitkiezen bij de bakker. Dan denk je, oh, dit voelt goed, dit broodje, laat ik dat kiezen. Ja, je kan dan een onderzoek laten uitvoeren, wetenschappelijk onderzoek naar welk broodje het beste en gezond is. Dat is niet handig, je moet gewoon op basis van je gevoel dan beslissen. Precies. En dat beslissen op basis van gevoel, van gut feelings, dat gaat natuurlijk niet werken op het moment dat jij over hele complexe inhoudelijke vraagstukken moet beslissen of meepraten. Jij vindt wel dat de boer-burgerbeweging dat doet. Jij zegt van ook bij ingewikkelde, complexe dingen roepen zij alleen maar gezond verstand. Nee, ze roepen niet alleen maar gezond verstand, maar ze doen daar wel. Hè. Haar boek heet ook Gewone Gezond Verstand. Ze noemt het vaak, ze schrijft erover. Ik wist dat niet eens, maar blijkbaar is er een motie ingediend voor meer gezond verstand in de Tweede Kamer. Dus het is iets waar ze constant een beroep op doen. En je ziet volgens mij ook in haar media optredens van de laatste tijd dat ze tegen die grenzen aan begint te lopen. Hè. Dus op het moment dat zij echt inhoudelijke body moet geven aan haar meningen, dan lukt dat niet. Want ja, het was een gut feeling standpunt. Gezond verstand gaf het in. Dus je hebt ook helemaal niet de nood om er dieper over na te denken. Maar kan je daar een voorbeeld van geven? Van je zegt dat lijkt dan een standpunt op basis van gezond verstand. Maar als je dan doordenkt of doorpraat, dan is het niet houdbaar. Ik vond een van de meest sprekende dingen, dat is ergens in april geweest. Toen was er een discussie gaande op toen nog Twitter, waarbij een CDA-kamerlid zei, Nederland is niet zo goed in het oplossen van complexe problemen. En dit had te maken met stikstof, onder andere. En haar reactie daarop was, er zijn geen complexe problemen, wij maken het complex. En toen schrok ik. Dat is de leer van het gezond verstand. Dat zou echt een goede omschrijving kunnen zijn van de leer van het gezond verstand. Er zijn geen complexe problemen. Er zijn gewoon vooral makkelijke oplossingen. Maar de werkelijkheid is natuurlijk wel degelijk zeer complex. En het is leuk om op Twitter dit soort dingen te zetten. Maar op het moment dat jij in grote debatten of straks zelfs als regeringspartij beslissingen moet nemen, lijkt het me dat je misschien wel moet beseffen dat er complexe problemen zijn. Oh ja. En dat gezond verstand niet genoeg is om ze op te lossen. Je noemt het zelfs politieke homeopathie. Ja, Wat bedoel je daarmee? Nou, het doet mij denken aan homeopathie, omdat het is een leer die is niet gebaseerd op analyse, onderzoek, wetenschap, maar op wat jou ingegeven wordt, vaak op basis van gut feeling. En je handelt daar vervolgens naar. Wat, nogmaals, in een broodjeszaak heel fijn is, maar niet als je over dit soort grote problemen hebt. Nou, homeopathie is ongeveer dit. Ja, dat is verdunning, toch? Eindeloze ja. Verdunning. Je hebt een stofje en daar stop je eindeloos veel water bij en denk je nog steeds dat het stofje werkt. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, meneer Vermeer, u heeft tot nu toe moeten luisteren naar wat de politiek van gezond verstand is. Volgens meneer Thiessen, bent u het met hem eens over de definitie? Heeft hij een goed beeld geschetst van de manier waarop uw partij politiek bedrijft? Nee, wat hij gedaan heeft is een serie frames aan elkaar rijgen. En proberen daarmee ons op een bepaalde manier weg te zetten. Kijk, wij praten over gezond verstand. Hij steekt nu al zijn hand op. Ja, dat mag, maar nu mag ik even uitpraten. Ja, maar u mag zo meer, meneer Vermeer. Meneer Vermeer, u bent politicus, ik ben dat niet. Ik heb geen enkel belang erbij om u te framen. Dus we kunnen best praten over de inhoud van het stuk. Maar als u dat meteen wegzet als frame, doe dat alsjeblieft als u in debat bent met een politicus, maar niet met iemand die een verhaal schrijft wat goed onderbouwd is in de krant. Die harde kreet is gemaakt, die heeft meneer Vermeer gehoord en nu mag hij verder met zijn reactie. Nou ja, als je een verhaal schrijft, dan ga je ook meestal even vragen aan die personen die daarin voorkomen wat ze daarvan vinden. Dus ik was heel blij met het verzoek om in deze uitzending te komen. Graag. Kijk, want ik denk dat de heer Thiessen hier, zoals zijn voorbeeld met het broodje, dat gaat over een impulsaankoop. En hij moet dat niet verwarren met verstand. Hij moet dat ook niet verwarren met beleidsbeslissingen. Als wij het hebben over gezond verstand, dan bedoelen we daarmee dat wij willen werken vanuit mensen die oplossingen aanbieden vanuit praktische ervaring. En die een nuchtere kijk op de zaak hebben. Dus als wij in een debat bijvoorbeeld geconfronteerd worden met zaken als van, ja, als we nu niet dit of dat doen, dan ligt morgen Maastricht aan zee. Nou, dan zeggen wij vanuit ons gezond verstand, dat gaat niet gebeuren. Nee, morgen nog niet. Dus wij willen niet. Realisme. Wij willen, en in zijn stuk zegt hij ook van, en ook bij dat broodje voorbeeld van, ja, meteen als een impuls iets kiezen. Maar de oplossingen die we aandragen, daar hebben wij absoluut wel over nagedacht. Daar hebben wij mensen uit de praktijk voor gesproken. Daar hebben wij oplossingen van in de praktijk zien werken. Ja, langer dan over de aanschaf van een broodje heeft u nagedacht voor de oplossingen op politieke problemen. Wij komen niet uit een ei. Maar dan toch even het voorbeeld van Caroline van der Plas. Die twitterde, er zijn geen complexe problemen, we maken het complex. Ja, wat zij daarmee wil zeggen, zoals net als bij stikstof, dat als bepaalde mensen iets willen bereiken, bijvoorbeeld zoals bij stikstof, dat ze dat in een debat inzetten omdat ze liever willen dat een veestapel gehalveerd wordt, dan gaan ze daar een heel complex omheen bouwen, terwijl zij niet willen luisteren naar deeloplossingen die kunnen helpen om het probleem op te lossen. En ze hebben er belang bij om het probleem groot te houden, zegt u. Ja, zij hebben daar baat bij om het probleem groot te houden. En als wij iets klein maken, dan willen zij het groot maken. En als wij iets groot maken, dan willen ze het klein maken. Dat is, zo gaat dat in debat, de wetheertische ook. Ja, maar dat is misschien wel een goed voorbeeld, stikstof. Want dat is, denk ik, wel een heel complex probleem om op te lossen. Nee, het is complex geworden omdat we een slechte wet hebben. Ja, maar dan is het nu inmiddels wel complex. Nou ja, ik vind het ook, want het kwam ook nee, de eventjes situatie is complex. Oh, de situatie is complex. Nou, het probleem is natuurlijk hartstikke complex. Het is niet zo dat we gisteren op dit probleem gestuurd zijn en het heel makkelijk op te lossen is. Het is natuurlijk door wetgeving en weet ik veel wat allemaal ontstaan. Maar ik vind het interessant het is een probleem waar de politiek al jaren mee kampt. Ja. De Boer Burgerbeweging heeft samen met JA21 een initiatiefwetsvoorstel gemaakt om het anders te doen. Zij zullen dat ongetwijfeld een gezond verstand oplossing noemen, meneer Vermeer. Jazeker. Ja. En wat zeg jij dan? Dat is te simpel. Ik vond dit naar voren komen bijvoorbeeld in het debat tijdens College Tour. Het ging toen over woningen. Woningen bijbouwen, wat ook vrij complex blijkt te zijn in Nederland. En daar kunnen we best wel over eens worden dat niet de bedoeling is. En haar antwoord daarop was, we moeten gewoon een noodwet invoeren. Ja, als het allemaal zo makkelijk zou zijn, denkt u dan niet dat dat al een keertje geprobeerd zou zijn? Het is constant dit soort hele simpele oplossingen het debat inpompen. Die gewoon maar geen dat is eigenlijk twee keer, zowel bij stikstof als bij wonen, een voorstel om een noodwet te maken of een initiatiefwet, waarvan u zegt, meneer Thiessen, het is veel ingewikkelder dan dat. En u, meneer Vermeer, zegt, ja, maar het kan wel degelijk, vermoed ik. Het kan degelijk. Ik vind het belangrijkste voorbeeld hebben wij gezien in de coronatijd, bij de start. Altijd werd er gezegd, dit kan niet, dat kan niet, het duurt zo lang. Wij konden toen als Nederland en de overheid samen met gemeentes kon gewoon in 4-5 weken een regeling uit de grond stampen. Ja. Waardoor wij de ondernemers in leven konden laten, hun bedrijven in leven konden laten en de medewerkers ervoor zorgen dat ze niet allemaal in de WW terechtkwamen. De noodzaak was groot en ineens bleek er heel veel te kunnen. Absoluut, het kan gewoon. Op het moment dat men zegt, woon een transformatorhuisje kan niet uitgebreid worden, waardoor mensen geen stroom af kunnen nemen, en dat komt dan vanwege de stikstofwet. Nou, die wet die staat gewoon in, als de maatschappelijke impact groot is, kun je gewoon een ontheffing verlenen. Ja. Maar waar gaat het hier om? Het gaat erom dat heel veel politici niet het lef hebben om gewoon dat te doen. Okay. En dan maar af te wachten of er een rechtszaak van komt of niet. Meneer Thiessen, meneer Vermeer zegt, het is niet zo dat wij alleen maar met de onderbuik regeren. Wij kijken goed naar een probleem, alleen we bedenken andere oplossingen dan veel andere partijen. En dan doen zij vaak moeilijk, terwijl het misschien ook wel makkelijk kan. Ja, kijk, in het geval van zo'n noodwet, natuurlijk kan dat. Dat is ook helemaal niet de discussie. Ik heb ook niet gezegd dat het niet kan. De vraag is het wenselijk? Doet het recht en de complexiteit van het probleem? Want je kunt een noodwet invoeren om woningen te bouwen en nog steeds heb je een stikstofprobleem en nog steeds heb je niet het juridische kader om dat goed te doen samen met gemeenten en provinciale overheden. Dus natuurlijk kan het. Ik kan ook wel andere dingen invoeren die misschien niet zo'n goed idee zijn. Maar meneer Thiessen, dan hebben we toch op dat moment in ieder geval één probleem opgelost. Nee, want u laat twee problemen houdt u in stand. Nee, een stikstofprobleem en een woningbouw. U gaat voorbij aan een probleem. Kijk, wat ik waardeer aan wat uw partij doet, is dat u een aantal best wel belangrijke problemen aanstipt waar de overheid in Nederland gewoon niet goed op is ingericht of niet goed mee is omgegaan. Ja, of gebureaucratiseerd is geraakt. Precies, dus die menselijke maat, veel beter naar die dingen kijken, helemaal waar. Alleen ik heb vaak het idee dat jullie een analyse maken dat bijvoorbeeld de overheid te veel stuurt op modellen en de oplossing is dan geen modellen. Terwijl de oplossing is beter omgaan met die modellen. U doet hetzelfde met het niet laten doorrekenen van uw programma. Waarom? Waarom laat u uw programma niet doorrekenen? U zegt in uw verkiezingsprogramma, wij doen dat niet omdat er een spel van gemaakt wordt door andere partijen. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is om de haalbaarheid van je plannen te laten doorrekenen. U kunt ook zeggen, wij doen dat niet als spel, maar we gebruiken wel het model om te kijken wat haalbaar is. Meneer Vermeer. Nou, het probleem is dat het systeem zo ingericht is en dat anderen er een spel van maken. Dus op het moment dat je eraan meedoet en jij hanteert niet de spelregels van die anderen, dan ga je er zelf aan onderdoor. Want dan word je daar gepositioneerd als een partij die alleen maar kosten maakt. En de opbrengstenkant, die zitten niet in het model. Dat is niet zo. Nee, dat is wel waar, want u heeft dat stuk waarschijnlijk ook wel gelezen. Het staat er zelfs in. Wij kiezen hier voor een ad hoc berekening, waarbij wij baten die pas na 4 jaar ontstaan, die nemen wij niet mee in onze berekening. Dan heeft u het over de CPB-berekeningen. Ja, ja, absoluut. U zegt, daar zitten wel kosten in die we maken, maar baten die op de langere termijn pas komen, die worden er niet in meegenomen. Die tellen niet mee. Dus alles alleen voor de korte termijn wordt beloond, voor de lange termijn wordt niet beloond. En wij noemen het gezond verstand om naar de lange termijn te kijken en niet alleen naar de korte termijn. Ja, meneer Thiessen. Ja, kijk, het gaat om haalbaarheid van plannen. Hè? Dus, en je ziet dat u ook in de problemen komt wanneer u niet doorrekent. Want uw lijsttrekker heeft de cijfers niet paraat. Weet niet wat de gevolgen zijn van jullie maatregelen. Ik zou het gezond verstand vinden dan om misschien toch eens te kijken naar wat de haalbaarheid is van wat je voorstelt. Zodat als je een keer in een interview je ook kan zeggen wat de gevolgen zijn van je beleid. Doet u dan op het Telegraaf-interview afgelopen zaterdag met mevrouw Van der Plas? Ja, dat klopt. Oké. Okay. Meneer Vermeer, wat is uw reactie daarop? Daarin wist ze kennelijk allerlei. Ja, dus u moet zelf maar zeggen, meneer Thiessen, hoe u het heeft ervaren, dat interview. Nou ja, goed. Kijk, wat ik niet wil, is dat we een soort van afzeikwedstrijd van de Plas of BBB gaan doen. U zegt, ze komen met de simpele oplossingen. Ja, en kijk, dat is voor mij dus die leer van gezond verstand. Dus je hebt concrete gut feeling oplossingen voor de hand. Op het moment dat er echt doorgevraagd wordt, dan komt het eigenlijk niet verder dan een paar gemeenplaatsen. Want was dat artikel in de Telegraaf, was dat de aanleiding voor u om nou echt dat stuk te schrijven? Ik had dat stuk eigenlijk al in april geschreven. Okay. Ik heb daar een uitgebreidere variant van gemaakt een paar weken geleden. Dus dat was niet de aanleiding van het stuk. Oké, want meneer Vermeer, mevrouw Van der Plas was wel aan het zoeken, hè, in dat interview. Ja, natuurlijk was ze aan het zoeken. En dat was op een aantal feiten die ze niet op dat moment paraat had. En laten we ook gewoon eerlijk wezen, ze had die dag geen fijne dag. Net in diezelfde week speelde die publicatie van het boek over haar privéleven. Oh ja. We hadden die dag nog een ander akkefietje. We zaten in de laatste dag van de debatdagen voor het reces. Okay. U zegt dat is niet representatief voor de gezond verstand politiek van de BBB? Nee, absoluut niet. Want als ze haar bevragen over een feit of een cijfer op het landbouwdossier bijvoorbeeld, dan kan ze iedereen alle hoeken van de Kamer laten zien. Meneer Thiessen, waar eindigt het met de BBB, denkt u, als ze de gezond verstand theorie leer blijven volgen? Ja, dat gaat niet goed aflopen. Nee. Nee, meneer Vermeer, wat denkt u? Als ik daar één ding nog... Net de laatste? Ja, kijk, want dan heb ik heel kort waarschijnlijk maar. Ja. Kijk, wat mij wel een beetje ergert, is dat dit allemaal dingen zijn die ook een half jaar tot 9 maanden geleden door media ook hadden kunnen aangestipt worden. En het lijkt wel alsof politici in Nederland on the way up geen enkel probleem krijgen met media, maar on the way down krijgen ze een paar trappen mee. En ik zou graag willen dat wat eerder... Die strengheid in maar dan, interviews... Dan moet je nu een stuk schrijven over NSC. Ja, precies. En niet over BBB, want die gaan al iets minder dan... En één ding, want ik vind het dus wel degelijk belangrijk dat Caroline van der Plas in Nederland als politicus en als partij die echtheid op mensgerechtheid is heel belangrijk. Ja. Maar alsjeblieft, en dat is dan misschien een soort van hartekreet, wel met onderbouwing en iets diepere analyses van de problemen. De hartekreet is gehoord door Henk Vermeer. Ik zie aan hem dat hij het heeft gehoord. Ja, uiteraard. We zijn... Mooi. Wij zijn verstandige mensen. Hartelijk dank, Mark Thiessen, campagnestratege, en Henk Vermeer, kandidaat Kamerlid en campagneleider voor de Boerburgerbeweging. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Migranten die antisemitische uitspraken doen verspelen daarmee het recht op Duits staatsburgerschap. Dat zei de Duitse minister van Justitie dit weekend. Gaat dat te ver of is het een goed idee om dit ook in Nederland in te voeren? Daarover praat ik met JA21-voorman Joost Eertmans, journalist Annette Bierschol en met Carolus Gruters van het Centrum voor Immigratierecht aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Ik ben ook benieuwd naar uw mening. Laat het ons weten via de Radio 1-app. Mevrouw Bierschol, goedenavond. Fijn dat u bij ons bent. Goedenavond. Wat wil deze minister van Justitie precies? Nou, ik moet wel daarvoor zeggen, dat is al een hervorming van de wet die al iets van 2 jaar in de planning is. En waar het eigenlijk om gaat, dat ze zeggen, antisemieten mogen niet inburgeren in Duitsland. Dat betekent dus dat iemand die waar het een rechterlijke uitspraak is, dat is heel belangrijk, dat is vereist, een rechterlijke uitspraak dat iemand antisemitisch daarvoor veroordeeld wordt, dat die niet de Duitse paspoort mag krijgen. Dus de rechter moet een uitspraak gedaan hebben en als dat het geval is, dan krijgt die persoon geen Duitse paspoort. Het zou kunnen. Het is een kanbestemming. Hè? Het is nog steeds zo dat het hangt een beetje natuurlijk van de zwaarte af. Ja. Is dat ook de manier waarop in Duitsland naar antisemitisme wordt gekeken? Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk. Dat is natuurlijk, komt uit de geschiedenis. En antisemitisme wordt wel in Duitsland gezien als echt een groot probleem. En tegenwoordig zien we het natuurlijk ook dat mensen echt heel erg bezorgd zijn dat het toeneemt. Ja, dus en trouwens, als ik het mag zeggen, het is in Duitsland heel bijzonder. Het is dus niet alleen gaat het over antisemitisme in het kader van nu anti-Israël protesten van zeker ook veel islamitische migranten in Duitsland. Mm. Maar het gaat ook van de rechterkant, de rechtsextreme kant van Duitsland. We hebben dus een partij, die Alternatieve voor Duitsland, die heel hoog in de peilingen staat. Ja. En ook die wordt antisemitisme verweten. En juist vandaag is een politicus van deze partij, die gekozen is in het parlement van Bayern, die is vandaag aangehouden omdat hij dus verdacht wordt van neonazistische gedachtegoed. Ja. Oké. De Duitse oorlogsverleden speelt nog steeds een rol in dit debat dus. Absoluut, ja. Dat zie je ook heel duidelijk hoe sterk Duitsland, de Duitse politiek, achter Israël op dit moment staat. Ja. Dus in Duitsland is de discussie nu niet... Kijk, in Nederland is de discussie, waarom heeft Nederland zich onthouden bij de afstemming van de resolutie bij de Verenigde Natie. En in Duitsland is, waarom heeft Duitsland niet het meteen afgewezen? Duitsland had zich ook onthouden. Dus, ja, precies. Oké, die hadden dus een stap verder moeten. Dat is het verschil tussen... Dat is wel iets... Dat ohne wenn und aber, zo heet het dan altijd, dus zonder enkele condities. Oké. Mevrouw Bierschol, dank u wel voor dit moment. Ik ga door naar meneer Eertmans, Kamerlid voor JA21. Wat vindt u van dit voorstel van de Duitse minister van Justitie? Ik vind het een goed idee. Ik denk dat het verstandig is om te kijken wie je in huis haalt. Het gaat bij Duitsland om mensen met Hamas-sympathieën. Dus eigenlijk terreursympathieën. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar eisen aan stelt van wie willen wij een paspoort geven. Overigens is dat nu ook al zo bij ons dat de IND bepaalt of naturalisatie van mensen, of ze een paspoort krijgen, afhangt van bijvoorbeeld oorlogsmisdaden in hun eigen land waar ze vandaan komen. Dus dat gebeurt dan. Nou, wij denken dat de IND hierop moet controleren en ook het belangrijk is om te zien van welk gevaar haal je binnen voor de openbare orde. Het is natuurlijk niet alleen een gevaar uiteraard voor de Joodse gemeenschap in dit geval, mensen met Hamas-sympathieën, maar het is ook het zeer onder druk zetten van je rechtsstaat. En het is veel meer dan een mening. Het is denk ik heel gevaarlijk voor de ontwikkeling in een land. Maar de Duitse minister van Justitie heeft het wel over mensen die veroordeeld zijn vanwege antisemitisme, niet zomaar iemand die een opvatting heeft ergens over. Ja, dat is nou net de uitwerking. Kijk, wij zien dus nu al dat de IND, dat kun je gewoon op IND.nl lezen, dat mensen bij de naturalisatieceremonie al als voorwaarde voor naturalisatie hebben dat je geen gevaar bent voor de openbare en veiligheid van het Koninkrijk. Dat zou ja 21 willen uitbreiden. Dat hebben we ook in ons programma gezet, juridische ruimte creëren om mensen gegrond te kunnen afwijzen als je een vermoeden hebt van een ideologie die strijdig is. Dan wordt het wel, tenminste meneer Guttes, ik kan me voorstellen dat u dan zegt, dan wordt het wel wankel. Meneer Van der Brink, ik denk dat wat de heer Eertmans nu formuleert vele malen verder gaat dan wat ik mevrouw Bisschol heb horen zeggen ten aanzien van het wetsvoorstel of de uitbreiding van de wettelijke regeling. Het uitgangspunt is daar een rechtelijke veroordeling. Dat heb je in Nederland in wezen ook. Op het moment dat je iets doet wat tegen de Nederlandse wet ingaat, dan kan de officier justitie optreden en dat aan de rechter voorleggen. De rechter kan daarover oordelen, u bent wel of niet schuldig. En in dit verlengde van migranten die na verloop van tijd, na een tijdelijke en permanente respectievelijke vergunning voor onbepaalde tijd dan willen naturaliseren, dat je dan zegt, er moet een aantal voorwaarden worden gesteld. En een van die voorwaarden is meestal dat u moet integreren, dat u dus weet dat we hier, bijvoorbeeld in Nederland, rechts rijden en niet links. Dat is heel handig, dat is simpel. Maar de heer Eertmans gaat een stap verder door te zeggen, nou, als wij het idee hebben dat u een bepaald gedachtegoed aanhangt wat ons niet bevalt, of wat de indruist tegen, dan zit je toch erg op de grens van het inperken van de vrijheid van meningsuiting. Bij de tweede stap, daarna krijg je hoogstwaarschijnlijk dat het niet alleen maar wordt beperkt tot een verderfelijke ideologie die wordt aangehangen, maar op termijn wordt het dan ook degene die met schoenmaat 47 rood haar dan wel sproeten binnenkomen. Nou, die moeten wij dus ook. Daar kom ik zo meteen even op terug. Als we het goed doen, even nog bij dat antisemitisme en dat bewezen antisemitisme blijven. Zegt u, meneer Guttes, het is nu al zo dat als je in Nederland als migrant je antisemitisch uitlaat, dat dat ertoe kan leiden dat je om die reden niet het Nederlands staatsburgerschap kan krijgen? Nee, naar mijn weten is dat niet het geval. Want het verkrijgen van het Nederlands staatsburgerschap is van een zeer beperkt aantal voorwaarden afhankelijk. En dat is wellicht de dreiging of de bedreiging voor de Nederlandse rechtsorde. Maar dat is direct gelieerd aan een bepaalde veroordeling. Het hebben van een overtuiging is natuurlijk nooit absoluut. Maar het veroordeeld zijn wegens antisemitisme, kan dat een reden zijn waarom je het Nederlandse staatsburgerschap niet krijgt? Naar mijn weten niet. Oké, en dat is in Duitsland nu wel het voorstel. En mijn vraag is wat u daarvan zou vinden als dat in Nederland ingevoerd, meneer Guttes. Ik denk dat het een onjuiste uitbreiding is van die restrictieve invulling. Want op het moment dat je begint met gedachtegoed als vereiste te stellen om een paspoort te krijgen, in dit geval een Nederlands paspoort, dan zeg je eigenlijk, u moet net zo denken als wij. En niet anders, want dan krijgt u dat paspoort niet. Maar dan hebben we de tegenstelling helder. Dan mag nu meneer Eertmans reageren. Ja, dat is een overdrijving, denk ik. Het klopt dat wij een stapje verder gaan, maar het gaat er bij ons om wie dan Nederlander de Duitse minister van Justitie, bedoelt u? Ja, wij zeggen, wie Nederlander wil worden, die kan geen ideologie hebben die haak staat op onze normen en waarden. Punt. Een Nederlands paspoort is niet een papiertje. Dat is ook een eisenpakket van hoe fundamenteel is jouw band met ons land. Dus wij zeggen inderdaad, die ceremonie die er nu is, mensen moeten een eed doen op het stadhuis. Daar geldt de voorwaarde volgens mij. Staat volgens mij gewoon op de website van de IND dat je geen gevaar mag zijn voor de openbare orde. Lijkt mij vrij logisch voordat je een paspoort krijgt. Wij willen dat uitbreiden. Dat je zegt, nou mensen, en dan gaat het niet om een gedachtegoed, maar om een gevaarlijke ideologie. In dit geval gevaarlijk voor Israël, voor mensen van de Joodse gemeenschap in Nederland. Als jij hier binnenkomt en je sympathiseert met bijvoorbeeld de beruchte kreet van Palestine, from the river to the sea. Dat is gevaarlijk. Daar worden Joodse mensen door bedreigd. Nou, die mensen hebben we gewoon niet nodig in Nederland. Klaar. Okay, die mensen willen 21 niet binnenlaten. Meneer Guttes? Ja, kijk, ik begrijp de redenering van de heer Eetmans wel. Die gaat naar mijn idee een stap te ver. Want nogmaals, mevrouw Bischel gaf dat in wezen helder aan. Je krijgt in Duitsland geen paspoort, dus je kunt niet genaturaliseerd worden als je veroordeeld bent. Dus de rechter heeft vastgesteld, u bent over de schreef gegaan op een dusdanige wijze dat dat straf verdient. Dat zou je in Nederland ook kunnen inrichten. Alleen de heer Eetmans maakt ervan, als wij alleen maar het vermoeden hebben dat u een ideologie aanhangt die, dan heb je het dus over het verbieden van denken. En het verbieden van denken leidt uiteindelijk alleen maar, zie de geschiedenis, en daar hoef je niet eens zo ver voor terug te gaan, tot ontoelaatbare inperking van het gedachtegoed van een ieder. Allemaal onder het motto, ja, maar de veiligheid staat voorop. Ja. Meneer Eetmans, nou, dat wordt toch al een spannend gebied dan. Als je, natuurlijk. Kijk, als de rechter een uitspraak heeft gedaan, dan kan je zeggen, op grond van die titel zeggen wij, je hoort hier niet thuis. Maar als het gaat om een vermoeden van een ideologie, ja, zeg nou, dan. Het gaat niet zomaar om een mening. Het is niet van, wij erkennen Israël niet. Kijk, dat is een mening, dat kun je leuk vinden of niet, maar dat is niet in deze zin strijdig met onze openbare orde. Wat de meneer bedoelt, is te zeggen, een misdrijf waar je al veroordeeld voor bent, dan kun je iemands paspoort afpakken. Dat is de achterkant van het probleem. Zijn wij ook voor, staat overigens gewoon in de Rijkswet op het Nederlanderschap, artikel 14 lid 2. Dus dat doen wij al met mensen die veroordeeld zijn. Maar dit is juist aan de voorkant zo belangrijk. Wie laat je toe in het land waar wij een bepaald stelsel aan normen en waarden hebben, waar we voor willen knokken met elkaar? Laat je dat onderuit trekken door wat Fortuyn noemde de vijfde kolonne, hè, van mensen die hier binnenkomen en zeggen, joh, ik zet de rechtsstaat op zijn kop, ik heb er helemaal geen boodschap aan. Nou, die mensen kunnen wij missen als kiespijn. Dus dat is inderdaad ook een politiek oordeel. Wij vinden dat belangrijk, dat we onderstrepen wat wij met elkaar hier, wat ons vast, wat ons bindt, ja, wat ons vasthoudt. En daar kun je inderdaad juridisch van mening verschillen. Ja, maar wie bepaalt dan, om wiens vermoeden gaat het dan? Wie vermoedt dan een kwade IND? De IND bepaalt uiteindelijk wie wij toelaten in dit land. Die kan oordelen, u krijgt een verzoek ingewilligd of niet. Nou, in dit geval zeggen wij, als de IND gegronde vermoedens heeft over mensen, hun achtergrond en hun opereren en handelen in het land van herkomst, of al in het land waar we nu zijn, dus zitten in een procedure, zegt ja 21, nou, die mensen gaan niet door de procedure als zij sympathiseren met Hamas of opruimde, antisemitische, ja, of wat dan ook, radicale opvatting hebben die niet past bij Nederland. Meneer Gutters, nog een keer voor reactie. Nou, twee dingen. Ten eerste, er is een bekende filosoof die heeft gezegd, vrijheid van meningsuiting vind ik zo belangrijk dat ook al ben ik het hardgrondig met de ander oneens, ja, dan zal ik toch knokken voor die vrijheid van meningsuiting tot ik erbij neerval. Ik denk dat dat uitgangspunt moet zijn. Twee, op het moment dat iemand aantoonbaar de normen overschrijdt en een rechter daarvan zegt, dit is inderdaad het geval, dan kun je allerlei sancties uitdelen. Maar dat op voorhand te doen, roept direct de problematiek in het leven. Waar leg je dan de grens? Maar meneer Gutters, stel je hebt een migrant die zegt, ja, ik ben gewoon voor het kalifaat op grond van de sharia, dat is wat ik wil. Kan je die het Nederlands staatsburgerschap geven wat u betreft? Waarom niet? Nou ja, omdat hij dan misschien de rechtsstaat in gevaar wil brengen. Ja, maar dat zei ik net. Dat is wat wij in onze samenleving de trias politica noemen. We hebben een wetgevende macht die zegt, dit zijn de regels. Wat de heer Eetmans zei, van, het is niet zozeer de IND die dat bepaalt, die bepaalt het niet. Het is een uitvoeringsinstantie van de staatssecretaris. En de staatssecretaris heeft slechts de wet uit te voeren. En in de wet staat dan, op voorstel van de heer Eetmans, een bepaalde restrictie ten aanzien van wie wel of niet dat paspoort kan krijgen. En daar is het dus de vraag, wat zet je in de wet wat voldoende is om te zeggen, dat doen we niet. En ik denk dat het voorstel van de heer Eetmans te ver gaat, omdat het denken als zodanig en het aanhangen van een bepaald gedachtegoed verbiedt. En nogmaals, de geschiedenis laat vele voorbeelden zien. Nog één keer, meneer Eetmans. Nou, Dit is dus precies niet wat wij voorstellen. Want het gaat dus nogmaals niet, hè, dat is een simplificatie van een paar meningen of mensen die iets anders vinden. Het gaat om het onderuittrekken van je rechtsstaat. Hè. We hebben met elkaar een samenleving opgebouwd met een set aan regels en normen en waarden. En als je toelaat dat er mensen binnenkomen die daar die dat hele kleed er eigenlijk uit willen trekken, die gewoon zeggen, wij willen het binnenste buitenkeren, ja, dan zijn wij gewoon de verkeerde weg. En de tweede is, u wil vooral na afloop dingen constateren. Wij denken beter aan de voorkant weten wie laten we toe in ons land. Ja, dat is onze ontstaan. Een rechtsstaat. Je hebt een rechter overlaat, maar die gaat wel of niet over de schreef gaat. De tegenstelling tussen u beiden is helder. Dus ik dank jullie voor het helder maken van jullie standpunten. Joost Eerdmans, Kamerlid voor JA21, journalist Annette Bierschel, en Carolus Grutus van het Centrum voor Immigratierecht aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Dank voor Dit is de Dag. Vanavond staat er een nieuwe aflevering van podcast De Spindokters online. Daarin ontspin ik de campagne samen met Julia Wouters en Raymond Mens. Zometeen Kunststof met Elisabeth van Nimwegen. Acteur Rob Verheijen is de gast. Ik wens u veel plezier bij dat gesprek. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.